wangine kembang tresno kari tilase. Ning opo kowe citra lali janjine, lungamu gawe kelo nyekso atiku loro. Aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Ning apa ana tresno yen kudu pisah. Sewengi aku seneng seprene susah. Tresnamu wis ilang garing kekowangin. Yen ngerti kaya ngene kenal kowe orang pengen. Larane ati iki nganti kapan orang ngerti. Seprene ra ana wong sing nambani. Larane ati iki nganti kapan orang ngerti. Marine yen kowe teko ngukami janjimu. Neng apa ana tresno yen kudu pisah. Sewengi aku seneng seprene susah. Tresnamu wis ilang garing kegawa angin. Yen ngerti kaya ngene kenal kowe orang pengen. Larane ati iki nganti kapan orang ngerti. Seprene ra ana wong sing nambani. Larane ati iki nganti kapan.